څوک به یې تیر کړي په سلګیو اختر څوک به یې لمانځي په خوښیو اختر څوک به یې لمانځي په خوښیو اختر د کوم یتیم به وي جامې شلېدلې دکم یتیم بمی جامی شیدلی چا ترنگن وی پا مرایو اختر صبا یا مانز با خوخایو اختر صبا یا مانز با خوخایو اختر چا ترنگن وی پا مرایو اختر څوک به یې لمانځي په خوښیو اختر څوک به یې لمانځي په خوښیو اختر څوک به یې تیر کړي په سلګیو اختر څوک به یې لمانځي په خوښیو اختر زما اختر خو هدیرا کی تیر شی زما اختر خو هدیرا کی تیر شی زما اختر خو هدیرا کی تیر شی زما اختر خو هدیرا کی تیر شی زما اختر خو هدیرا کی تیر شی زما اختر خو هدیرا کی تیر شی زما خو خوخو د کم کایو اختر څوک به یې لمانځي په خوښیو اختر څوک به یې تیر کړي په سلګیو اختر څوک به یې لمانځي په خوښیو اختر څوک به یې لمانځي په خوښیو اختر ورځم مزار ته ګلونه ورونم ورځم مزار ته ګلونه ورونم ورځم مزار ته ګلونه ورونم کړم په اهونو پسګیر وایو اختر صبح یې لمانځي په خوښیو اختر کړم په اهونو پسګیر وایو اختر څوک به یې لمانځي په خوښیو اختر څوک به یې لمانځي په خوښیو اختر د بل د کلي به اختر لاڅوي دبل دکلی با اختر لا چوی دبل دکلی با اختر لا چوی خوند کری دخپلو لیوانایو اختر چوک بایر مانده با خوخایو اختر چوک بایر مانده با خوخایو اختر څوک به یې تیر کړي په سلګیو اختر څوک به یې لمانځي په خوښیو اختر څوک به یې لمانځي په خوښیو اختر اختر بل مانځو خو غمونه ممل اختر بل مانځو خو غمونه ممل اختر برمان دخو غمونا ممل اختر برمان دخو غمونا ممل اختر برمان دخو خو غمونا ممل اختر بلعد خو غمونا ممل عكي فخوان خلد زلما يو اختر سكبا يمعد دا خو خايو اختر يا ما دي بخوا يا اختر عكيف اخوان كل ده زلما يا اختر سكبا يا ما دي بخوا يا اختر سكبا يا ما دي بخوا يا اختر سكبا يا تير كليب سلقا يا اختر سكبا يا ما دي بخوا يا اختر سكبا يا